ki okoyate o mama motema ekokita soki nga namoni elongi na yo nakolala te o soki okoyate o vraiment nazalaka mobu ya makanisi soki olaki oyete o Mungu Mosika na Lubumbashi Oh Moleba Nakufa Pamba Ah Mungu Mungu Na kombanga Soki okoyate o mama motema ekokita soki nga namoni elongi na yo nakolala te o soki okoyate o vraiment nazalaka mobu ya makanisi soki olaki oyete o na motindeli nde mokanda alobi na ngai akoya na pokwa akoseli ngai likambo monene akangi mbanda na ye na mobali adefaki elamba zongisi te o bamo brekete na kati ya ndako bamo beteli mobonda na motu te bamo pakoli yengola po atele Ah!